Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 9 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Niech będzie, że to już dzień, a niech będzie, że cieszymy się tym, że ponad 10 minut temu obudziło się słońce. Co prawda gdzieś tam daleko za stalowymi, deszczowymi, śnieżnymi chmurami, ale co tam, cieszymy się polskimi nagraniami z polskiego topu wszechczasów. Państwa zestaw ulubionych wykonawców nie tylko na stronach internetowych, także na budzikowej antenie, a to dlatego, że sięgamy również po te nagrania, które znalazły się poza pierwszą setką. W tym tygodniu sięgamy po te fantastyczne nagrania, które zyskały Państwa uznanie, sporo głosów, no ale oczywiście ten dzień, kiedy sięgamy po ten zestaw podstawowy Polski Top Wszechczasów, a rządzi się swoimi prawami. Tylko 100 nagrań zmieściło się, więc my w pewien sposób nadrabiamy te zaległości, a szkoda by było tylu fantastycznych nagrań, by nie zostały zaprezentowane, byśmy nie honorowali także tego Państwa oddania. tychże głosów i również swoich fascynacji muzycznych. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Dobra, już będzie, że to dzień, choć za oknami, ale właśnie nie za zbytnio. Wtorek, 9 maja przed nami, 129 dzień tego roku. Słońce, jak wcześniej wspomniałem, obudziło się chwilkę temu. 10, no znowu ułamki wychodzą, no już ponad 10 minut temu, ale nie kwadrans, nie. Słońce zajdzie, jeśli wzejdzie, to zajdzie. Po 20 dzień potrwa już ponad 15 godzin. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Bożydara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny i Mikołaja. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pan Synoptyk za chwilkę o tym, że tu i tam deszcz ze śniegiem i śnieg. To by pasowało pod te imieniny Mikołaja. Dobra, już nic nie mówię. Wracamy do polskiego topu wszechczasów. Miejsce 190. Panie synoptyko, weź co chcesz. Zdają się Państwo przekonywać w krótkich wiadomościach tekstowych czy mailowych, a i również w słuchawce słyszymy od Państwa te bieżące informacje pogodowe i może niekoniecznie parlamentarne, czy słowa, które nadają się na antenę. To wszystko przekazujemy do Departamentu Pogody. Pan synoptyk słyszał? Słyszał. I co na to? No właśnie, 10 po 5 ma najświeższą prognozę. A ta prognoza mówi o tym, że do połowy maja mają potrwać arktyczne ochłodzenia. Możliwe są nawet kilkustopniowe przymrozki, ostrzega Instytut Meteo. Ta fala skandynawskiego zimna przesuwa się z zachodu na południowy wschód. Najchłodniej ma być najbliższej nocy, następnej nocy, ze środy na czwartek. Przymrozki na wschodzie i na południu kraju lokalnie przy gruncie mogą sięgnąć minus 5, lokalnie minus 7 stopni, a w kolejnych dniach będzie nieco cieplej, już tylko może być cieplej, ale zdecydowane ocieplenie ma pojawić się po zimnej zośce, czyli za tydzień po 15 maja. Jeśli chodzi o sytuację hydrologiczną, ta sytuacja stabilizuje się. Przeszły już fale wezbraniowe. Groźne mogą być tylko większe opady i burze, informuje hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jeszcze jedna informacja. Ostrzeżenie przed przymrozkami na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubulskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jakiegoś województwa chyba nie wymieniłem. Nie, żartujemy sobie, ale to poważne informacje i ostrzeżenie od pana synoptyka. Ostrzeżenie przed przymrozkami. No i tak oto północne, centralne rejony Europy w zasięgu klina wyżowego z nad Grenlandii. To już wszystko wiemy i chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego pozostanie w naszym kraju pochmurno, deszczowo, ale możliwe przejaśnienia. To jednak jakieś światełko w tunelu. Będzie padał deszcz na krańcach północnych oraz w rejonach podgórskich również deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty, ciśnienie rośnie, temperatura w dzień wyrównana. Uwaga, to spektakularna informacja. Wszędzie w dzień powyżej zera. W cieniu też od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Pomorzu Zachodnim. Aha, jeszcze jedna ważna informacja od pana synoptyka. Według prognoz długoterminowych Instytutu Meteo obecna fala zimna ma być ostatnią. Ostatnią w maju. Jacek Zakali z Białegostoku podpowiada Podlaskiego. Podlaskiego dziwo pan, panie Budziku, nie wymienił, jeśli chodzi o te ostrzeżenia z przymrozkiem. A faktycznie, rzeczywiście, ku zdziwieniu na Podlasiu, no może i będą, ale Instytut Meteo nie wydał ostrzeżenia o lokalnych przymrozkach. Najzimniej, przypomnę, w nocy ze środy na czwartek. No jakby nie było, to w czasie pełni. 16 minut po godzinie 5, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Pośrednicy nieruchomości, także zarządcy będą musieli wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. Taki zapis widnieje w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomości. Autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a dziś projektem nowych przepisów zajmie się rząd. Dodajmy, obowiązkowa polisa OC ma ułatwić ubieganie się o odszkodowania za szkody wynikające z czynności podejmowanych przez rzeczoznawców i pośredników oraz zarządców nieruchomości. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się dziś rano rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, a na maturze dziś znów królowa nauk, matematyka, dziś egzaminy na poziomie rozszerzony. To rano, a po południu o 14 rozpocznie się egzamin z łaciny i kultury antycznej. Co za granicą, prezydent będzie dziś zabiegał o poparcie krajów Afryki dla niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wystąpienie na Forum Unii Afrykańskiej w Addis Abebie będzie najważniejszym punktem ostatniego dnia wizyty prezydenta w Etiopii. Minister spraw zagranicznych Rosji udaje się dziś z oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych. Jutro Siergiej Ławrow w Waszyngtonie spotka się z sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Tematem roboczego spotkania mają być relacje dwustronne i aktualne wydarzenia międzynarodowe. A w państwach byłego ZSRR obchodzony jest dziś Dzień Zwycięstwa, zakończenia II wojny światowej. Dla Rosji to okazja do pokazania siły militarnej, a dla Ukrainy kolejna próba zerwania z radziecką przeszłością. Zresztą Dzień Zwycięstwa obchodzony jest 9 maja na całym terytorium byłego ZSRR, poza państwami nadbałtyckimi, Litwą, Łotwą i Estonią, które już dawno zerwały z komunistyczną przeszłością. W Korei Południowej odbywają się dziś przedterminowe wybory prezydenckie. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 15 kandydatów. Faworytem przedwyborczych sondaży jest Moon Jae-in z Demokratycznej Partii Razem. Wieści z kraju i z zagranicy w serwisach Trójki. Ten najbliższy już o 6:00, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 18 minut po godzinie 5:00 po raz kolejny sięgamy po polski top wszechczasów, po nagrania po pierwszej setce. Właściwie już zbliżamy się do miejsca 200. Na 192. Breakout. 21 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który to informuje, że w skarbówce zaczęła się weryfikacja kadr. Związkowcy alarmują. W wielu przypadkach zamiast kwestii merytorycznych górę biorą nepotyzm i znajomości. Resort finansów uspokaja. 1 marca weszła w życie tak zwana reforma struktury skarbówki, która wprowadziła Krajową Administrację Skarbową. Odejść z pracy będzie musiał każdy urzędnik, który nie otrzyma nowej propozycji pracy. Czystka w skarbówce, o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że kilkadziesiąt pierwszych karabinów automatycznych MSBS przetestują żołnierze WOT z Podkarpacia. Udane próby mogą otworzyć przed fabryką broni w Radomiu drzwi do wielkich kontraktów. Dla producentów modułowego systemu broni strzeleckiej radomskiego Łucznika, który dzięki rekordowym zamówieniom na wywodzące się z konstrukcji kałasznikowa karabinki Beryl ma prawdziwe żniwa, MSBS to kolejna ogromna biznesowa szansa. Najnowsze polskie karabinki przeszły w fabryce etap badań wstępnych i czekają na skierowanie broni na próby weryfikacyjne, kwalifikacyjne, a potem do seryjnej produkcji. O tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Polska codziennie o tym, że Francuzi nie chcą pokazać filmu o Polakach ratujących Żydów. Film Azyl, jak przypomina Gazeta Polska codziennie, to hollywoodzki obraz wyprodukowany z ogromnym rozmachem. Bohaterami filmu opartego na faktach jest polskie małżeństwo Jan i Antonina Żabińscy, którzy opiekowali się warszawskim ogrodem zoologicznym. Po wybuchu II wojny światowej para angażuje się w pomoc prześladowanym przez Niemców Żydom i udostępnia im bezpieczną część swojej willi. Film zrobił ogromne wrażenie na byłym gwiazdorze NBA Rayu Olenia, obecnie członku Amerykańskiej Rady Pamięci Holokaustu. Jak czytamy w artykule, mimo że film zbiera dobre recenzje, to kina na Zachodzie nie palą się do jego pokazania. O francuskim pułkowniku dziś Gazeta Polska codziennie. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że Wacław Berczyński towarzyszył Antoniemu Macierewiczowi w czasie wizyty we Francji, gdzie omawiano zakup karakali, tak twierdzi Gazeta Wyborcza. Ministerstwo Obrony utrzymuje, że Berczyński nie był pełnomocnikiem szefa MON i nie miał wpływu na postępowanie przetargowe. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet wrócimy i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do trójki, a już za godzinę pierwsze strony gazet. 23 minuty po godzinie 5. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne. No ale wcześniej jeszcze sięgamy po fantastyczne nagrania, niezapomniane. No, powiedziałbym nawet kultowe, z polskiego topu wszechczasów. No nie trzeba przypominać. Znam te wasze numery, twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko, wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy trzeba będzie, ja ciebie obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała nie rycz. Mam w sobie ci gość żółtej

pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, Rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosennym. Edmund Fetting także z polskiego topu wszechczasów. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Pan Paweł podpowiada pogody, panie Budziku, pogody. No właśnie, tak sobie zachowałem tę informację, by trzymać się tego, by pogoda. No, obecna fala zimna ma być ostatnią w maju. Pan Tomek myślał, że ostatnią w tym tygodniu. No, tak tu przekazują synoptycy. Nie mogę niczego zmieniać. Ma być cieplej. Zdecydowanie ocieplenie, tak tu czytam dokładnie. Ma pojawić się po zimnej zośce po 15 maja. No a jeszcze w tym tygodniu nawet do minus 7 stopni. To w nocy, w najchłodniejszym momencie, nie dnia, a nocy. W nocy ze środy na czwartek. No, Instytut Meteo wydał ostrzeżenie przed przymrozkami, miejscami. Też i w ciągu dnia, nawet koło minus 1 stopnia o wschodzie, koło minus 3, no a jak wcześniej wspomniałem, nawet do minus 7. Zostawiamy ten chłód, chociaż nie uciekniemy od niego, bo w pierwszym zdaniu prognozy pogody północne, centralne i rejony Europy w zasięgu klina wyżowego z nad Grenlandii. Polska pozostanie w zasięgu chłodnej masy powietrza pochodzenia arktycznego. No jak łagodnie pan synoptyk to określa, chłodna masa, no ale jednak arktyczne. Wszystko wyjaśnię. Pochmurno. Możliwe większe przejaśnienia. To jasne. Byśmy wierzyli w te większe przejaśnienia, to już wiosna by nastała. Żadnych rozpogodzeń. Będzie padał deszcz na krańcach północnych oraz w rejonach podgórskich. Również deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty, północny i północno-zachodni. Ciśnięcie rośnie w południe w Warszawie ambulatoryjne 999 hektopaskali. Temperatura wyrównana. O dziwo wszędzie w dzień powyżej zera, od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Pomorzu Zachodnim. Tyle, nie będziemy się nad panem synoptykiem jakoś specjalnie znęcać, już przesunięty do sekcji gimnastycznej, wczoraj do ortograficznej. A właśnie, co z tą grzegżółką? No właśnie, jednak Grenlandia, chłodne powietrze arktyczne, bardziej mu odpowiada. Dobrze, coś wymyślimy, przesuniemy go jutro też jeszcze gdzieś tam nad Grenlandię. O, za karę, będzie zadowolony. Wracamy do muzycznego kalendarza. Billy Joel w muzycznym trójkowym kalendarium z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla tego niezwykłego piosenkarza, autora tekstów i kompozytora w 68 urodziny. Wszystkiego dobrego. Pamiętamy także o tym, że 55 lat kończy dziś Dave Gahan z zespołu Depeche Mode. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decisions? Panie Depeszów odezwali się i bardzo się cieszymy. Także zachęcamy do głosowania właśnie na to nagranie na liście przebojów trójki. Ostatnio z 1840 notowania na miejscu czwartym z trzeciego spadek o jedno oczko w dół. Zachęcamy Państwa do głosowania na te nowe nagrania, które są w propozycjach, także na piosenki dnia. Piosenka dnia pojawi się jeszcze po godzinie 8.30. Między innymi właśnie w porannej audycji zapraszamy do trójki. Za 19.06 jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy, że Ryan Nick Wagdell, perkusista kanadyjskiego Nickelback, kończy 42 lata. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje, we twoje. Para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje, we dwoje. Dzień dobry. Z miejsca 199 polskiego topu wszechczasów. Strachy na lach. Dzień dobry. We wtorek 9 maja. Kłaniamy się państwu. Słońce obudziło się. No bo obudziło się. Jakby nie było. Godzinę temu zajdzie po 20. Zajdzie. Dobra. Dziś imieniny Bożydara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny i Mikołaja. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Zaproszenie do Gliwic otrzymaliśmy od pani Ani. Pięknie świeci na częściowo pochmurnym niebie. Bardzo pięknie dziękujemy. I jeszcze jeden sygnał z trasy Dzierżonów. Świdnica, piękne słońce, ale ledwie pół stopnia powyżej. To od pana Mariusza. No, najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły plusów, czy jakoś tak. Za 11:06. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Malowana w trzy ogniste walki i trzy końskie maści, i trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marfi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, migają w krągach bezy siedem, trzy filambre, kiedy siodel i gorejące co rybry, pięci stola łupowe, a w każdej pryce vis-a-vis Madonna i Madonna. I w nieodmiennej pozie tkwi od dziecka odchylona. Białe konie pyka, czarne konie pyka, rude konie pyka, magnifikat. A one w leonardach smutnych im wywołach Rafaela, w ogromnych wodniach, w krakach, w mieściach i niedzielach, a w każdej pyce vis-a-vis Madonna i Madonna. I nie wiadomo, która śpi, a która jest natchniona. Wszystka koni one, koni one, szóstka koni one, zakręcone. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ogniste walki, trzy końskie maści od sufitu, od dębu, od marchwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Z polskiego topu wszechczasów pani Ewa Demarczyk. Państwo proponują, by jednak zastąpić ten 9 maja 9 marca. No nie wykopytnąłem się, ale jednak. Ale czym zastąpić byle do wiosny? A nie wiem, może byle do piątku, o tak. Yeah. Bardzo się cieszę, że Państwo także mają nadzieję, że nie przestajemy sięgać po nagrania z polskiego topu wszechczasów. Tak będzie jeszcze w kilka dni do końca tego tygodnia. No to na do usłyszenia już prawie hej, a my mówimy prawie hej. Pięknie dziękujemy za spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo, a na do usłyszenia z miejsca 200. Lux Torpeda. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, do jutra. Odgryzłem łapę od czasu, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilk wolny, wilka leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Szaber nie znamy, wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.